zonga la mosusu soki tobimi opesangata kilote osowe tokota ekala bamesa nyonso ya yo yaya respe nanga pi mobali ya bandoiye sowe zongisanga na ndako bongo ozongela bango o papa ezali kongala kotala bilamba ndenge ezali kopepa tonisa miso bongo bongola elongi ye o papa kobima na ngai kozonga na mosusu soki tobimi opesanga ta kilote osowe tokota ekala bamesa nyonso ya yo Alimwe na mbanda mama Nawe lakini ngai na kumba kisasa na mokongo Likambo oya somo eh Likambo oya somo Natongo sango ya mama Namini sango ya papa Nampoko abalongola yo na mosala Napobu tebya boya yo Kumosindo boye kosi osuwa kintala ye Loboko sopa ye Panama Brothers.